Pacaran nggih? Nggih. Pespan mawon nggih? Nggih. Wayahe, wayahe. Festival Shalawat Al Banjari iki. صلاة وشوق إليه صلي عليه. Hukum.